أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره الزمر د 23 آیات څخه شروع پر 53 آیات باندې ختم شو. د دې ټولو آیاتو ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې موږ دا سورت چې دی د ګرده ګوکې د توحید څخه ډک دی. نو څو ځایه دغه چې د توحید بحث ذکر سو بیرته الله تعالی عود هغه د توحید و بحث ته کې قسم په دا مابینځ کې دی د کفارو د ځینو ځینو خبرو جواب علاوه نبی علیه السلام ته وروښاو چې داسې ورته ووایه داسې ورته ووایه. اوس بیرته خپل وحدانیت بیانوي. نو د وحدانیت شروع داسې کوي چې الله الله پاک چې دی الله خپل یو عظیم شان بیانوي چې زه خو دغه شان لرم. دا تاسو چې عبادت کوئ په بل یوي کې دغه شان موجود دی. نو خو نه دی موجود. نو خود یوازې زه د عبادت واړ یم الله وایي بل څوک نه دی. نو د خپل شان داسې موږ ته راشي الله الله عز وجل يتوفى قبض كي أخلي الأنفس نفسنا دا إنسانان حين پا وقت كي موت هادا مرگ دا دي دا إنسان چه دا مرگ وقت راسي دا نفسي على وطلا قبض كي وايخلي سمانا معتلك زبه تيس دا سي مثال هو ايام لکه دا کمپنی نه دا سیم کارتونه اوس جاری کړی دي. قرار گای گای کمپنی سیم کارت ګر سره بند کی چې بند کې خبر هم نه پکیږي. دلته هغه دی چې شي ورته وایي سیګنل ورته وایي هغه هم نه راوړي ګرسره. دغه نفس هم دغه رقم واخلي چې وایخلي دا بدن لکه هغه پاتو سیم کارت دا رقم شي. نه ادراک کولی شي چې یو شی یې وپیژني او نه دا رقم کولی شي چې حیات پکښې کې ځي ورځي. دې ته نو من کل الوجوه اخیستل بولي. نو توفي چې ده هغه د اخیستلو ته وایي. نو الله هغه ذات دی یتوفا چې دی اخلي قبض کوي الانفس نفسنا څه وخت حین په وخت کې موت هدا مرګ د دوی څنګه یې اخلي. ماده من کل الوجوه من کل الوجوه څه معنا چې نه حیات بره پاته سي ژوند یې سیګنل یې هم نه وي او ادراک هم نشي کولی. ولی ادراک خو پراده سیګنل دی چې هغه یې پکښې کې معنا هغه حیات ژوند چې بیا نو ادراک کوی سي شی اورېدلی سي څه کلی سي خوړلی سي داسې. والتي او هغه نفسونه هم قبض کوي لم تموت چې مړه سوي نه وي دا بیا څه وخت قبض کوي. مړ نه دی الله یې قبض کوي فی منامها په خوب کې د دی. بل بیا بده دی چې بده دی مې نفس الله واخستی قبض یې کوي مګر دای من بعض الوجوه واخستی من بعض الوجوه یې نه دی اخیستی بل خو من کل الوجوه. دا بیا څنګه چې من بعض الوجوه یې واخستی قبض یې کوي من بعض الوجوه یې پرېښی دی سیګنل یې فعال دی سا پکښې کې ځي ورځي چې ورته کښېنس رڼا آرایي. مګر په دنیا نه دی خبر دلته غل راسي یا ګرده ځینې شي دی درک نشي پکولی. پا پس دری که خاله گرو گرو دی درک نشی که ولی داره کمش دی یو چه خستی دی یو چه پریشی دی علاوه داغ شان زما دی دا تیس چی عبادت کوی که انسانان جی که پیرانان جی که ملائکه جی که نبیان جی پی انسان داغ چم نشی که ولی یو انسان دی دا یو رکم سو مطلب من کدر وجوه نفس نی واقستی چی نی جونستا نی ادراکستا دا بلی نیمی واقستی نیمی پریشی دا بده چی جونجستا ادراکی نستا نو هغه یو شعر مضمون دی براوی د مرګ او د خوب څه فرق دی براوی د مرګ مازی دروند خوب دی او د خوب چې دی دا ګوکې نیم مرګ دی دواړه یو تر بله سره ورته دي سړی چې بده دی ګوکې نیم مړ دی دا مړ چې بیا دی دا ګوکې دروند بده دی دا په ښه خوب بده کړی دی دغه رقم دی نو علاوه دغه زما شان دی دا ښه ده چې دا په خوب کې د انسان نفس الله من بعض الوجوه واخلي بیا څه چم پکې فیمسکو نو الله تعالی تکک الکی هغه نفس قغدا چې پیسله کړي و علیها پر هغه نفس الموت د مرګ او هغه په مرګ چې اخستی و چا پیسله پر سیو هغه دوری ورسره تکک بیا نه رایل کی برای دوری دغه د سیم کارت بندي چې په ورځ د قیامت الله د و مشپلی د اسرافیل علی السلام ته امر وکړي چې پویا که برای بیرته روح پر رایل کی هچ پر رایل کی برته انسان دی جوړ څه دغه رقم فقط د سیا قوای من کل وجوه منعکری به فیمسکو نو تکک معنا د ځان سره التي هغه نفس تکک قغدا چې پیسله کړي و علیها پر هغه نفس الموت د مرګ و یرسل را ولیږي الاخرى هغه نور هغه بل نفس چې دی چې هغه په خوب کې تکه کړي هغه ته بیرته چې د راکښېنوسته وخت راسي بیرته پر رایله کي چې پر رایله کي هغه حیات کې د مخه مو سیګنال یې امو برای کارګر سره شروع کړي دغه رقم شي که بل مثال باندې پوهېږي دا موټر چې دی ګای ګر سره هغه موټروان چابي ورپې چې بس دغه سي ودري سټارټ ګر سره نه سټارټ یې ګای ټلې وغواړي دا رقم شي بل موټر بیا دی ډرایور سفر پکې یو ځای ودري برای ګولې نه سټارټ یې د ګیرې مزي استلی برای نونه اشاره لگی نه بلکه داغه سه بس آقا دی کل مصره پویی کرا منگر خو که دی تک نیست که ولی گیرته نی گیرته چه واچ و دا بعدیست دی لکه انسان چه بدیست آقا دی نوتل دی تک نکی مانا سترگی کار نکی واجه نکی بل نکی چرا کشه نسی گوه که گیرته ول بیدی برای داغه گرد اندامونه کارو شروع که نو احلا فاکوی و یورسی لور علیجی الاخره آقا بل نفس برتر ایلک در چه وقت پوری الا اجل مسما الا اجل تر یو نیټې پورې مسما چې هغه نو معلوم داره ده چې هغه هغه د مرګ نیټه ده نو الله عز وجل دلته خپل یو شان مشتره وشوه چې ګوره نفسونه یې دوه قسمه کړه د مرګ په وخت کې پره واخیستی من کل الوجوه یې واخیستی مې ژوند ځینې واخیستی ای مې د علم و ادراک واخیستی معلومات نشي کولی د خوب په وخت کې چې دی دا یې نیمی واخیستی نیمی یې قبض کړي ژوند یې ایله دی ورته ژوندی دی یا دی ادراک نه لري وروسته څه چل کوي چې هغه په مرګ اخیستی دی هغه دغه سې د مرګ په خوب بده دی هغه چې دی الته فیمسکو الکی قضا علیها الموت هغه الله دوری ورسره کښېږدی بیا یې نه رایله کي دا بل چې بده کړی دی و یورسل الاخرا دا بل ته بیرته بیا ارسال وکړي معنا هغه قواوې بیا پر رایله کي بیا یې ګیرته ورواچي بیا انسان روان دی سترګې یې جلا ادراک کوي غوږونه یې جلا ادراک کوي ژبه یې جلا ادراک کوي د بدن لامسا یې جلا ادراک کوي دغه رقم د سږمې یې جلا ادراک کوي برای ګرده کارونه شروع سي نو رایل کی الاخرى غبل نفس اغم د گردم بر د پاره نه رایل کی الا اجلین تر یو نی چی و تاریخ مسمن چاغه مسما و معلوم دا ار دی هغه وخت به روی شر دغه د کی پر تجوان کوایس بیان وستا پای ما غر کم دی لکه دا غبل مړي ده دا خې ذکر کی د خپل شان پسیون وس الله فرمای ان بیشک فی ذالک پدغه مذکور شان کی د الله چې دغه کار د نفسو سره د انسانانو او د حیوانانو کی پدغه کی لآیاتن لخامخ آیاتن د لایل دی د الله عز وجل د انفرادی قدرت ګور انفرادی مې ورسره ذکر کی د انفرادی قدرت قدرت خو موږ ته څه املو یو کار کوي بلیم کی دغه قدرت لکه دا اوس چې ذکر سدای انفرادی دی دا یوازې الله دا بل څوک سره نشي کولی ان به شک فی ذلک په دغه مذکور کار کې لآیات په دې کې دلائل دي د الله د یوازنی قدرت د چا د پاره لقوم د هغه قوم د پاره یتفکرون چې دوی فکر وي یو خو سرټنبه انسانان دي چې هغه په ذهن کې دغه ده چې زه ګر سره خدای پیدا کړی د خوندو د پاره یم بس ښه خوراک پیدا که ښه چشنک پیدا که ښه کور پیدا که ښه مټر پیدا که د ده د ژوند هدف دغه دی دا خو انسان نه دی دا خو حیوان دی یا چې دی فکر وایي چې زه را روان د څه دپاره یم جوړ د څه دپاره یم چا جوړ کړی یم باید څه وکړم

چې ذکر کړی سي الذين هغه خلک من دونه هیڅ ما سوا د الله څخه دي اذا ناب برهم دی استبشرون دی بره خوشاله کیږي زړه یې بره خوشاله کینو. اوس دا خبره چې دغه کوپار چې دی دوی د شفاعت دغه لري عقیده لري چې دغه بوتان چې دي دا زموږ شفاعت کوي. دا قرآن کریم په بل ځای کې بیان کړی ده په سورت یونس کې وایي ویعبدون من دون الله دی عبادت کوي د الله سما سوا ما لا یغدرهم ولا ینفعهم د هغه شیانو ده چې نه ضرر ورسوي نه ګټه ورسوي لکه درخت لکه لمر لکه آس لکه ور د دغو شیانو عبادت کوي. حتی د سره د نبي و د ولي عبادت کوي خو دا د ته ضرر نفع نه سي رسولی. چې ورته وایو نو چې دا ولي که ظالم خو دا عبادت خو د الله حق دی چې یو بنده ته کوي یو مخلوق ته کوي. الله په هغه آیات کې فرمایي ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دی بره وایي چې دا خو زموږ شفاعت ګران دي د الله په وړاندې په سورت یونس کې په اتلسم نمبر آیات کې الله تعالی دا خبر هلته په تفصیل ذکر کړی ده. بل خبر دا ده چې دغه د مکې مشرکان خو چې وه دوی خو سره د آخرت منکر وه. دلته ته د شفاعت خبرې کوي نو دوی خو سره نه مني نو شفاعت کله وایه دا وایي پر تقدیر باندې ده دغه چې دا کفار بولو لول خو آخرت نشته مګر که بیا هم آخرت وو لکه محمد چې وایي باره به موږ ورته وایي چې دغه شیان زموږ شفاعت کوي. دا یې پر هغه تقدیر باندې ذکر کړی ده چې کفارو دا آخرت نه مني خو که بل فرض وي نو دغه عبادت چې زه کوم دغه به زما شفاعت کوي. هغه بیا په سورت فصلت کې په 15 آیات کې الله داسې وایي ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنى والكثير اذا راجعك رسم ورقت از ماده مشرکان ومشر البر الاول خونست چ مرسم کس خلاص ومكبل فرز راجعك رسم راجوندای کرسم ان لی عنده للحسنى بشک د الله په وړاندې همت دوری نه کیږي لکه د لی چې بجوند برابر دی پیالو کې پچم په نعمتو کې پچم حالت ام دغه رقم ده حالت ما تست ګور د اخرته به د پر تقدیر کچيري وي بر التم زما د پاره نه کیږي ولې دغه سنا زولی لرم دا بزما شفاعت کې لکه دا بتان چې دی جوړ کړی ولاته معنا ته دا نو دا تر دوی خبرې دلته راځي چې دغه د شفاعت عقیده چې ده دی عبادت پر نیت شفاعت کو لکه په هغه آیات کې سورت یونس 43 نمبر آیات او دغه کته خو دی آخرت نه مني اکثر مشرکان و هم دا دی پر دغه تقدیر ول چې بل پرز وي نو بس موږ د پاره شفاعت وي. الله پر دای بل پرز باندې جواب ورلره ورکړي چې معنا چې وي مني اول خو واقعي دی خو موږ وایسته الله ته شفاعت نه دی چې استا پر عقیده باندې استوا کبل پرز شفاعت پیدا کړ شفاعت کې نس کولای ولې شفاعت خو چې دی استا معبودان دوه قسم دي یا ګر سره حیات نه لري لکه دا بوتان چې عقل نه لري او کوا یا زه خود اغزل روح چې د مای بوتان جوړ کړی په اصل خدا ورده وای انسانان او یا انبیا او یا ولیان او شش بزرگان کرسی و نو هغه خو لري. الله پاک وای نو هغه چې بیا دی خو په تا کې اهلیت نشته هغه قسم اختیار بلري عقل بلري خو کې قابل نه تفر کو پر باندې مړي نو تاسو به څنګه چې شو کی شفاعت وکي او شفاعت خو ګرځي د الله تعالی دی. الله تعالی اذن واغه چاته کی چې هغه پر ایمان باندې مړي برکه ګناکار وو داغه د پر اجازه کی بر انبیا علیه صلی الله و سلام را ولاریج شهدار ولاریج دا گرد بیا د گناهکارانو شفاعت کی. الله تعالی جز موږ د ټولو خاتمه پر ایمان کی گناه یو الله را معافی الله د مغفرت راتو کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.